فاتحہ کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں. یہ نام مرابطہ بتائے دو لفظ سے، سبعون سے اور مثانی سے. سبعون کا معنی ہے سات. یہ سورہ چونکہ سات آیات والی ہے بالاتفاق، اس لیے اس کو سبعون کہتے ہیں. مثانی مثنی سے ہے، مثنی کسی چیز کو بار بار کرنا، اور یہ سورہ نماز کے اندر بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں. اور سب المثانی کیوں؟ لأن ہر سب آیات بالاتفاق، بالاتفاق اس کے اندر سات آیاتیں ہیں. انہا سورۃ الفاتحہ سات آیات والی سورہ ہے بالاتفاق، یعنی شافعی کے نزدیک اور حنفیہ کے نزدیک. الا ان منہم من عدر تسمیت آیاتا دون انعام تاریخی ومنہم من عکس. اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بالاتفاق تو سات آیات ہیں، جس نے تسمیہ کو سورہ فاتحہ کا جوز مانتے ہیں، جس کے متعلق بھی تفصیل آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحہ کے، یعنی آیات من الفاتحہ کے. تو شاط المذہب والے نام شافعی کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ایک آیات ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا جز ہے. الحمدللہ رب العالمین جس طرح سورہ فاتحہ کی ایک آیات ہے، اسی طرح شافعی کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ فاتحہ کا ایک آیات ہے. ان کے نزدیک بھی سات آیات تھیں، اور حنفیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، آیات نہیں ہے. پھر بھی ان کے نزدیک سورہ فاتحہ سات آیات پر مشتمل ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیات، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیات، اور الرحمن الرحیم تیسری آیات، مالک یوم الدین چوتھی آیات، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں آیات، اہدنا الصراط المستقیم چھٹا آیات، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پورا ایک آیات صحافی کے نزدیک. لہذا سات آیات ہو گیا. حنفیہ بسم اللہ سے آیات کو شمار نہیں کرتے، وہ آیات شمار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے. وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایک، الرحمن الرحیم دو، مالک یوم الدین تین، ایاک نعبد و ایاک نستعین چار، اہدنا الصراط المستقیم پانچ، صراط الذین انعمت علیہم چھ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سات ہے. لہذا جو تسمیہ کو شمار کرتے ہیں وہ صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر ولا الضالین تک ایک آیات مانتے ہیں. لہذا بسم اللہ لے کر ان کے نزدیک سات آیات ہیں، اور حنفیہ جو بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز اور آیات نہیں مانتے، وہ انعام علیہم کو ایک آیات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو دوسری آیات کہتے ہیں. لہذا بالاتفاق سات آیات تھیں. کہتے ہیں لیکن سب آیات ملت پاک اللہ انہا منہ من عدد تسمیت آیاتا دونا انعام تائے گی اور منہ من عطاسا اور منہ من عطاسا اب کہتے ہیں بعضیوں نے اس کو چھ آیات مانا سورہ فاتحہ کے اندر چھ آیات تک آئے گی چھ آیات کہ کون کہتے ہیں کہتے ہیں امام حسن بصری امام حسن بصری کے نزدیک چھ آیات ہیں کیسے وہ تسمیہ کو سورہ فاتحہ کا جوز قرار نہیں دیتے اور انعام علیہم سے اور ادوال دن تک ایک آیات شمار کرتے ہیں یہ بھی کیا بسم اللہ بعد وہ بھی کیا دی آیات ایک آیات باقی رہ گیا پاس آیا ابھی چھ آیا یہ امام حسن بصری کا مذہب ہے اور بازو نے آٹھ آیات مانتے ہیں اور آٹھ آیات ماننے والا امام حسین جو افی ہیں امام حسین جو افی ہیں وہ بزرگ کا ناتی حسن حسین نہیں ہیں یا اور حضرت ہیں ایک حسن بصری ہے دوسرا حسین جو افی ہے حسین جو افی کے نزدیک آٹھ آیات ہیں جیسے بسم اللہ کو بھی سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں اور آٹھ کے جو آیات کو جو آیات مانتے ہیں لہٰذا بسم اللہ بڑھے گا تو لکھ دیا شہ شہ پوری آیات کے کی آیات استعمال کر تاہلے آٹھ آیات دے گا امام حسین جوفی کے نزدیک آٹھ آیات تھا سورہ فاتحہ کی اور امام حسن بصری کے نزدیک چھ آیات ہیں تاہلے بل اتفاق کہنا امام بھائی جبھی تو کیسے درست ہوا سب آیات بل اتفاق اتفاق تو نہیں ہوا بلکہ اختلاف تو ہو گیا حسن بصری اس کا خلاف آئے سات آیت نہیں مانتے حسین جو پی بھی سات آیت نہیں مانتے آٹھ آیت مانتے ہیں لہذا قاضی بیضوی بل اتفاق کیسے کہا اس کا جواب یہ ہے جمہور کے اعتبار سے بل اتفاق کہا جمہور کے اعتبار سے بل اتفاق کہا جمہور علماء سات آیت مانتے ہیں یا تو یہ کہا جائے کہ ایک دو کا نہ ماننا یہ اختلاف نہیں ہے اس کو خلاف کہا جاتا ہے اس کو خلاف کہا جاتا ہے ایک دو کا سات آیت نہ ماننا یہ اختلاف نہیں ہے یہ خلاف ہے بے خلاف پورے امام حسن بصری اور حسین جو پیتے ہیں اس کو اختلاف نہیں کہا جائے گا بلکہ ایک دو کا باہر رہ جانا اختلاف ہے یہ اختلاف نہیں ہے اور تسنا کی صلاح آپ ماسانی کے وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں صابن کے متعلق بات ہو گئی اور صابن ماسانی دوسرا لفظ ہے مسانی یہ نام مرکب ہے دو لفظ سے ایک صابن سے دوسرا مسانی سے صابن کے متعلق یہ سب باتیں تھیں اب مسانی کے متعلق قاضی بیضوی کو اپنی کتاب کے اندر بیان کر رہے ہیں خاتون کسان کی سلاد آئے اوپر رو کی سلاد بار بار بولی جاتی ہے نماز کے اندر ایمن کو نماز نہیں ایمن کو رکعت نہیں جار میں سورہ فاتحہ نہ آسے نماز فرض ہو واجب ہو سنت ہو مستحب ہو اوابین ہو تاش ہو اشراق ہو تہجد ہو سب نماز کے اندر سب رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نماز کے اندر بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس کو ماں سامی کام کری ماں سامی یہ زواں ہے مسنا کا ہے جیسا کہ ناوا ہی جمع ہے مان ہا کا مان ہا یون مان ہا اس میں مقل کا سیگا ہے مسانی مسانا کی جمع ہے اس میں مقل جیسا کہ ناوا ہی جمع ہے مانا ہی جمع ہے مان ہا کی نماز کے اندر بار بار کسی چیز کا بار بار کرنے کو ہے نا مسانی کہتے ہیں مسنا کہتے ہیں کسی چیز کو بار بار کرنے کا نام ہے مسنا تسمیہ میں یہ ایک بات کی نماز میں بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس سورہ کو سورۃ المسانی کہتے ہیں آدم امداد یا تو تسانا پھر امداد تسانا پھر امداد موجود دو مرتبہ ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کا نزول دو مرتبہ ہوا اس وجہ سے اس کو مسانی کہتے ہیں بار بار ہوا ایک بیشی جمع تو امدال میں تنظیم میں وہ دو مرتبہ ہوا اس کو مسانی کہتے ہیں کہاں تو دو مرتبہ نازل ہونا اس وقت ثابت ہوگا ان سخا انہا نزلت بمکہ تینا فرضت الصلاۃ وبالمدینۃ لما فضلت القبلۃ وقد سخا انہا مکیۃ لقوله تعالی ولقد آتیناک سبعا من المثانی وهو مکی ان سخا کہتے ہیں امام بھائی جابی ان سخا لفظ لا کر فرما دیا کہ مدینہ کے اندر اتارنا یہ ضعیف ہے اور پھر تبدیل کو لایا تارا دودھ پر دعوت کرتے ہیں عید کہتے ہیں بہت زیادہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تارا دودھ ہے مکہ میں ہوتے اتارا یا مدینہ میں ہوتا ہے جدی صحیح ہے یہ کتھا جو سورہ فاتحہ مکہ میں اوتیرن ہوئی نماز فرض ہوار پرے نماز فرض ہوار سمے اتبا مدینہ اوتیرن ہوئے جہاں تحویل قبلہ ہوئے تاہلے تو دونوں مدے تراب মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে তারা দূর মদিনা শরীফে হওয়ার মধ্যে তারা দূর কিন্তু তর্জমার মধ্যে আসে মতলবের মধ্যে আসে শুধু মদিনার মধ্যে হওয়ার মধ্যে তারা দূর আর এই তারা দূরের কারণে মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হওয়া জয়ী মক্কার মধ্যে অবতীর্ণ হওয়া একটি কেন استعمال شدو مدینہ اوتیرن ہوار بیپارے اور جار مدد سخت تارا دودھ تھے سیٹا کمزور اور ضعیف ہوئے تھے لہذا مدینہ کے اندر اتار دو بار اتارنا تحویل قبلہ کے وقت یہ قول ضعیف ہے اور مکہ کے اندر اتارنا اس میں کسی قسم کی شک و شبہ تردد نہیں ہے اس لیے کہ قاضی بھائی جبیر نے فرمایا وقد سخا انہا مکیت اور اس کے لیے آیت کریمہ کو دلیل میں پیش کیا لقوله تعالی ولا قد آتینا کہتے ہیں اور تسنن الامدال یا تو بار بار ہوئی قرآن سورہ فاتحہ اتارنا بار بار کب اتارنا ہو اگر صحیح ہو یہ بات کہ سورہ فاتحہ نازل کی گئی مکہ شریف میں پوری سلا تو جب نماز فرض ہوئی اور نماز فرض کے مکی زندگی کے پنچم ہجری کے نبوت پنچم برس قابل مدینہ سے جیتی آبار عبت النہائی سے جب تحبیر قبل آبی سیاکول سپاہاو ہیں سپاہاو تکا دیکھ پشتہ پر جنتا تحبیر قبل آبی پارے قرآن پاکر میں دیکھوی آکسا جالا لینے میں دے پوچھا ترجمہ قرآن میں دے پوچھا تحبیر قبل آبی پتھن مجھے صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے متوجہ ہویا نماز پڑھتے ہیں مدینہ شریف جب ہم آسکلیں تاکن بیدین سیاسی حکمت کرنے ہیں بائیت المقدس دیکھ رہا نماز پڑھتے ہیں در سنکن حکم کا مدینہ شریف تکا خانہ کعبہ دکھن دیگے آر بائیت المقدس رکھتر دیگے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف عائشہ دکھن دیگے نماز پڑھتے ہیں برطمانے شکوڑے دکھن دیگے نماز پڑھتے ہیں پچھن تو آمد دیں پچھن کو نو قبلا نہ تاکہ ہی پور رو قبلا اکتو رو قبلا ترکی نو قبلا اصل ہوئے خانہ کعبہ خانہ کعبہ ہوئے قبلا خانہ کعبہ جی دیشت کے گئے جی دیگے شی دیشواشی شی دی دیا نماز پڑھے آمد دیگے خانہ کعبہ پچھن دیگے ایک دن نمبر پچھن دیگے نماز پڑھے پچھن کو نو قبلا نہ قبلہ ہوئے خانہ کعبہ مدینہ باشی دیکھتے کہ خانہ کعبہ دکھن دی یہ دنیا طرح دکھن دی گیا نماز پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے جواب پڑھے سیاسی حکمتر کارونی رادنوں کی کارونی کہنا شکنی چلو یہودی را یہودی را خانہ کعبہ دی گیا نماز پڑھتے ہیں بائیت المقدس دی گیا نماز پڑھتے ہیں এখন প্রথমেই যদি তাদের সাথে টকরাও হয়ে যায় তখন তো দুশ্মনী বাইরে যাবে বলবে এরা কোন জাতি আসল নতুন তারা তো আমাদের কেবলা মানে না সিয়াসতের কারণে পুজিশন করে না কিন্তু আল্লাহ পাক সর্বদিকে আছে এরকম না উত্তর দিকে আছে দক্ষিণ দিকে নাই পশ্চিম দিকে আছে পূর্ব দিকে নাই আর দেহে আইনা তাওয়ার দিয়ে পাওয়ারও অধিকি পুজোর হাতি তাহলে তোমরা যে বিঘ্ন করো فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ شُکنی اللہ کی رسی تاکہ تو دیکھ رہا خاماتا ناپ ہو جا پرکھنے کا بیویس سشکی کو جاتا سیاسی پوریسی پھیلا تو جنگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکر آتبا ماش شلو شکر ماش کو جنتا پائی تو مقدر سے دیکھ رہا نماز پڑھ رہا تار انتو تار دیلے بوجھان سے لو خانا ایک آبار دیگے بار بار آکاش دیگے نوال لنکن کرتے ہیں تب نرا تقلو باوز حتائل سمائے کہتے ہیں آسمانے دیئے اپنے بار بار تکائی ترسن اللہ پاک نے اوپنی پتھایا خانہ کبر دیئے نماز پر حکم دیا دیں یہ جن میں وہی آسمانے فکار دیئے آکاشی دیئے اپنے تکائی ترسن آمی دیکھتا سی اپنا نوال بھاپ ایرون جاہیلی آپ کا توجیل سمائے اچھا کھیگا سے آمی अपना चाहिदा अनुजाई डेबला खाना कबार दिखे फिर ना एखी नहीं तो आवाज खाना कबार दिखा नमाज पढ़ल बार बार बोलता तुम्हारे कुरान हादिस पढ़ारेता एवं तारीख आज बड़ जरूरी आज बड़ जरूरी ठेका एवं तारीख ना बोले कुरान आयार हादिस बुझे आसबें কোনো কোনো আয়াত তারিখের উপরে মুস্তামার কোনো কোনো আয়াত ফেকার উপরে মুস্তামার কোনো কোনো হাদিস ফেকার উপরে মুস্তামার কোনো কোনো হাদিস তারিখের উপরে মুস্তামার বোখারী শরীফ জিদ্দেশানি পুরা তারিখে ভরা এটা কিতাবুল মাগাজি তারিখ না জানলে কিছুই বোঝা যাবে না মা কাবের মা ও সিয়ার ও সবার বোঝার জন্য তারিখ আর জরুরি এখন থেকে যখন এই সময় সুযোগ পাও বড় বড় তারিখের কিতাব দেখতে হবে ওয়াগুল মদিনাতে লম্বা হুকুলাতি ফেবলা যার তাহবিলের ফেবলা হওয়া তাহবিলের ফেবলা কতবার হয়েছে সেই নিয়েও একটা রাত রয়েছে তাতে খানায় কাবার দিকে হইয়া একবার নামাজ পড়তেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে আবার নামাজ পড়তেন আবার খানায় কাবার দিকে হইয়া নামাজ পড়ছেন তাহলে তাহবিলে কেবলা দুইবার দিল একবার পশ্চিমে আগে একটা খানায় কাবার থেকে বাইতুল মোকাদ্দেস, আবার বাইতুল মোকাদ্দেস থেকে খানায় কামা। তো তার তিনি পাঁচজনে কামা তাহলে কেবল একটি মর্তবা হওয়া, পহলে খানায় কাবার কি তরফ দিয়ে নামাজ পড়বি ও মিলত ইব্রাহিম কে তোর পর পড়া থা উসনে আল্লাহ তালা কা নাকি হুকুম দিয়ে থা যে আপ খানায় কাবার কি তরফ ওপর নামাজ পড়বি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইব্রাহিম মিলত ইব্রাহিম কে তরিকা পর খানায় কাবার কি তরফ ওপর নামাজ পড়বি। বাইতুল মুকাদ্দাস আর মদিনা শরীফ হিজরত করার পর সেখানে বাইতুল মুকাদ্দাস সেখানে বাইতুল মুকাদ্দাস সে খানায়ে কাবা কি তরফ নামাজ পড়নে কা হুকুম আল্লাহ তাআলা কি তরফ সে আয়া সে দ্বিতীয় সূরা সূরা তো ছায়াপুরের মধ্যে দেড় পৃষ্ঠা পর্যন্ত তাহলে বিস্তারিত পায়া তাই তার তো বলছে যে এক বাদী কিন্তু তাহলে কেবলা হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস বাইতুল্লাহ দিকে। এখন বলতেছেন যে ওয়াকাদু সাহা, তাহলে আগের কথার থেকে এরাজ করতেছেন যে দুবার অবতীর্ণ হয়নি একবারে অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে ইনসাহা আন্নাহা মুনজিলা বিমক্কাতা কিনা ফুরিয়াতি সালাত অবিল মদিনাতে লাম্মা ফুরিয়াতি কিবলাতি, এর আগে বারবার কাজী ভাই যদি কাছে হি ওয়াকাদু সাহা আন্নাহা মুক্তিয়াতু আর জুন বিজু সহি ইহি বাত হয় যে সুরায় ফাতিহা নাজিল হুই মক্কা মে কেসে সমঝা গিয়া আর কেসে ইতনি দূর পর তাকিদ লব্দ লেকর হ্যাঁ আপ বয়ান কর রহা হ্যাঁ মাজি তো তাকিদ হাই হি উসসে উপর আবার কাদ লায়া লিহাজা ইতনি দূর পর আপ কা রহা হি কি ইয়ে সুরায় মুক্তি হি হ্যায় তাহলে উসকা দলিল হ্যায় আয়াত কোরআনে জেসে ইয়ে দলিল বন সকতা হ্যায় ইয়ে কাউরে তার ওলাকাদ আতাইনা কা সাবআন মিনাল মাসানি, জরুর হামনে দিয়া আপকো হ্যায়না সাবুল মাসানি ও কোরআন আল আজিম ওর কোরআন আল আজিম। তাহলে ইয়ে সুরা কুলিকা হ্যায় সুরা তো ইজি মক্কিয়াতুন বিল আজ্জাবা, এই সুরা মক্কি সুরা ওয়া হুয়া মক্কিয়ুন আওর দিয়ে সুরা ইজি মক্কা মে উতরে হি আওর দিয়ে আয়াত বি উসি সুরা কা হায় ইয়া দে ইয়ে সুরা বি মক্কি হা। ইস আয়াত কে আমরা আসল কথা দলিল লেখা শুরু হইতাছে আর ইস আয়াত কে আমরা আল্লাহ তাআলা নে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কো আনা এহসান দিলায়া সব ও মাসানি কে মুতাল্লিক ইয়ানি সূরা ফাতিহা কে মুতাল্লিক। হুজুর বলতাছেন আমি কি আপনাকে সূরা ফাতিহা দান করি নাই, সব ও মাসানি সিনা সূরা ফাতিহা সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা যা নামাজের মধ্যে বারবার পড়া হয় আর সেগুলো সূরা ফাতিহা, আমি কি আপনাকে সূরা ফাতিহা দান করি নাই। তাকে ইয়ে এহসান দিতলানা হয় এহসান দিতলানা, তাকে যেমন কেউ কাহাকে টাকা দিছে দশ হাজার টাকা দিছে তারপরে সে বলতে পারে যে আমি না তোমাকে দশ হাজার টাকা দিছি এইটা এহসান দিতলানো হয় এইটা আছে। তাহলে আল্লাহ পাক সুরায়ে ফাতিহা না নাজেল কুজি কি বলতেছেন যে আমি আপনাকে সুরায় ফাতিহা দান করছি না, এটা তো মানুষের থেকে অসম্ভব, আল্লাহ থেকে তো মহান। আল্লাহ পাক এহসান না কইরা এহসান জিতলানো যে ইনসান সে ভি নামুমকিন হয়, আল্লাহ তাআলা সে তো মহান তাসাব্বুর কি ভি কিয়া যায়। তোমাকে টাকা নিয়ে এবার তো আমি টাকা দিছিলাম না, তো আমি টাকা দিছি না দশ হাজার অথচ দেয়নি কথা বলতে পারে সে কিনা বলতে পারে। তাহলে সুরায় ফাতিহা আল্লাহ তাআলা তাকে না দিয়ে কি বলতেছেন যে আমি আপনাকে সুরায় ফাতিহা দান করছি, এই কথা কোথায় বলছেন? মক্কা শরীফে বলতেছেন। এই সুরা তো কি মক্কি, তাহলে বোঝা যায় এই সুরা পূর্বেই আল্লাহ পাক কি করতেন সুরায় ফাতিহা দান করতেন আর সেটা কখন মক্কাতে, মক্কাতে তাদের মধ্যে এইভাবে সাবেক কর্তা আছে। এই সুরার মধ্যে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক সুরায়ে ফাতিহা নাযিল করার এহসান জিজ্ঞাসা কোথায় মুক্তির দিয়ে। তাহলে আর এটা তো সম্ভব না যে সুরায়ে ফাতিহা নাযিল না করলেই সুরায়ে ফাতিহার এহসান জিজ্ঞাসা। নিশ্চয়ই সুরায়ে ফাতিহা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে মক্কা তবে এইভাবে স্তম্ভাত করতে হবে। এই আয়াত দলিল হলো কেমনে সুরায়ে ফাতিহা যে মক্কি তাতে এইভাবে যে সুরার আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক এহসান দিতেছেন সেই সুরা অবতীর্ণ আগেই হয়েছে, অন্যথায় এহসান কেন? এটা তো মক্কি, তাহলে সুরায়ে ফাতিহা কি হতে হবে? মক্কি হতে হবে। اور یہ آیات مکی آیات ہے اور یہ جس سورہ کے اندر ہے وہ سورہ بھی مکی ہے اور اس سورہ اور اس آیات کے اندر احسان ذکر آئے ہیں اور احسان یعنی انعام پہلے ہونا پڑے گا تب جا کر بعد میں احسان ذکر سکتے ہیں تو جب کہ یہ مکی ہے سورہ فاتحہ بھی مکی ہونا اتنی طور پر ہے اگر نہ احسان دکھلانا یہ مناسب تو نہیں ہے محال ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز فرض ہی سے مکہ اور سورہ فاتحہ اوپر قیام سب اور تو فرض نہ واجب تاہلے نماز کی سورہ فاتحہ سارا ہی پڑھتے بھی সেখানে তেল স্বামী নদীর করে আসা দরকার ছিল মক্কা মে আয়ে সাত তেজারো কে কাফেলা লেকর মক্কা মে আয়ে কহত সালি কি ওজা সে সাহাবায়ে কেরাম টুকে থে। কাফেররা মাল নিয়ে আসছে, কাফেরদের মধ্যে তকসিম হবে, মুসলমানদেরকে দিবে না, মুসলমানদেরও দরকার। কাজেই অ্যাজ এ ম্যান মানুষের স্বভাব হিসাবে যার যে জিনিসের প্রয়োজন সেই জিনিসের দিকে চক্ষু উঠে আর তামান্না মোতামান্নি কি সুরত নেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম اور صحابہ کی نظر اس سات قافلہ کی طرف اٹھا یعنی دیکھا انہوں نے آخا یہ مسلمان درکار چل ہمارا تو آر پامنا قافل دن میں دے تقسیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمند اللہ کا خوب جانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیجر جاتر جنگ نیجر جنگ مطمئنی کی صورت میں اس معلوم کی طرف نہیں نظر کیا بلکہ صحابہ کرام کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معلوم کی طرف تجارت قافلہ کی طرف آنکھ اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا کہ آپ کو وہ تو سات قافلہ لے کر آیا اور آپ کو میں نے سات آیات وشیشٹ سورہ فاتحہ آپ کو عطا کیا جو قرآن عظیم ہے اور یہ سورہ فاتحہ جو سات آیت وشیشٹ سورہ ہے یہ دنیا اور آخرت میں کارآمد ہے۔ یہ سورہ فاتحہ دنیا اور آخرت میں کارآمد ہے، ہر چیزوں میں سورہ فاتحہ دنیا کے اندر کارآمد ہے۔ گزشتہ کال میں তারপরে অসাধ্য মাল সুস্থ স্বাস্থ্য সবটার জন্য সূরা ফাতিহা তাফসীর হয় তার আমল। আর আখেরাতে তো আছে যে নাকি সূরা ফাতিহা 10 বার পড়বে, এক এক 10 বারে এক একটি জান্নাত তার জন্য তৈরি হবে, এবং এক একটি অক্ষর অক্ষর পরকালীন অক্ষর এক একটি অক্ষরের বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাকে কোমের পক্ষে 10 মিনিট দান করবেন। তার নিয়ত এক রাষ্ট্র হারাত একাগ্রতার ভিত্তিতে 700 পর্যন্ত নীতি দান করতে পারে। লেহাজা মাইনে আপ কুজু 7 আয়াত ওয়ালি আয়া সুরা আতা কিয়া উসকে আন্দর দুনিয়া ওর আখরাত কি তার আমদ হয়। আর উনি যে লায়া ও সেরে দুনিয়া মে কোন স্থায়ী কয়েকদিনের জন্য তার আমদ, তো আপকে পাঁচ গুণ হয় ও আলা হয় আর উনকে পাঁচ জু হয় ও আদনা হয়। আপকে পাঁচ জো আলা হয় উসকি তরফ ও নজর নহীন উঠাতা, আর আপকে পাঁচ আলা হতে হুয়ে আপ আদনা কি তরফ নজর কে উঠায়া, ইয়ে কাহানা মকসাদ হয়। উনকে পাঁচ আদনা হয় ফির ভি ও আলা কি তরফ দেখতা নহীন, ইয়ানি ইসলাম ও দীন কি তরফ ও দীন কো কবুল নহীন করতা। আপকে পাঁচ আলা হুনে কে বাওজুদ আপ আদনা কি তরফ নজর কে উঠায়া, আপনি সমাজ মে।